בראשית היה לו חלום, רק חושך ודממה. מדבר האלוהים בקע יפי האדמה. מעל הערוצים קורצו כוכבי יעלומים, בעשב החדש הופיעו יצורים אילמים. והאדם היה פרודה ברצף האינסוף, שאלוהים בחוכמתו שמר אותה לסוף. התעצמנו מאז, התעצמנו מאז, וכבשנו כיסא וגם נזר. התעצמנו מאז, בלעדינו בלבד, רק להם לא היינו לעזר. הערים קיבלו צורה וכך העמקים, ונערות פרסו דרכם בחריצת סכין. גלי גאות היו את לב הארץ מפלחים, קרני השמש השתברו אל בואק משטחים. ושיר חיים פרץ כמו המנון וכמו מחול, טיפה של דם נפלה שם, הכתימה את החול. התעצמנו מאז, התעצמנו מאז, וכבשנו כיסא וגם נזר. התעצמנו מאז, בלעדינו בלבד, רק להם לא היינו לעזר. ונשארים דאו הגן המבורך, טיפת אדם הפכה אדם, כעץ חיים צמח. בגודל בדידותו צלעו חרגה מעצמותיו, וצווה להיות לו לבת זוג מושלמת בחולתיו. ועץ הדעת כך הודגש, אסור למאכל, בגן העדן הנחש לרגליהם זחל. התעצמנו מאז, התעצמנו מאז, וכבשנו כיסא וגם נזר. התעצמנו מאז, בלעדינו בלבד, רק להם לא היינו. עץ הדעת מוות בו, בו חייכם תלויים. איכלו איכלו נחש נחש, היו כאלוהים. איכלו איכלו מפרי העץ, תרפו אותו אטום, עד שתבינו מהו טעם כוח ושלטון. עבד לנו אותו אגם אשר איבדו שניהם, אבות קובעים את המחיר שמשלמים ביניהם. התעצמנו מאז, התעצמנו מאז, וכבשנו כיסא וגם נזר. התעצמנו מאז, בלעדינו בלבד, רק להם לא היינו עזר. התעצמנו מאז, התעצמנו מאז, וכבשנו כיסא וגם נזר.